یک شاخ گل، برنامه شماره 329. گذشتی بر من و دامن فشاندی، خس و خارم به پیراهن فشاندی. فشاندی بر دلم پیرایه حسن، بساط برق بر خرمن فشاندی. همان دامن که از دستم رو بودی، پر از گل کرده بر دشمن فشاندی. فشاندی بر دلم پیرایه حسن، بساط برق بر خرمن فشاندی. همان دامن که از دستم رو بودی، پر از گل کرده بر دشمن فشاندی. اشعاری که انشاد شد از یکی از سرایندگان قرن 11 است، سرایندهی که عموم تذکره نویسان وی را در هنرمندی و سخنسرایی ستوده اند. نامش محمد، زادگاهش آمل است و به طالب آملی مشهور. طالب آملی که از مشاهیر سبک هندی است، پس از مدتی اقامت در اصفهان به هندوستان رفت، شهرتی سریع و به سزا یافت و به منصب ملک الشعرایی دربار جهانگیر پادشاه هندوستان نائل آمد. Thank you. چنین چهره که امروز تو آراسته ای، با چنین چهره که امروز تو آراسته ای، هر که آیینه به دست تو دهد دشمن تو. شبی به یاد تو در بر گرفتم خود را، هنوز بوی گلم از کنار می آید. مردم ز رشک، چند ببینم که جام می لب بر لبت گذارد و قالب تویی کند. اگر شکوه‌ی زهر جان کنم. به جامی اگر شکوهی زجر کنم به جامی آسوده لبی که ساغر جم نکشید، خوشدل زخمی که بار مرهم نکشید. من بلبل آن گلم که در گلشن دهر پژمرده شد و منت شبنم نکشید. شاخ گلی که نثار شد شماره 329 بود که با شرکت آقایان عبدالوهاب شهیدی و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار از طالب آملی شاعر قرن 11، آهنگ محلی بختیاری، تنظیم از شادروان روح الله خالقی رهبر فقید ارکستر گلها، ترانه از آقای جمشید ارجمند، گوینده آذر پژوهش.